50 languages. 31. ترتي أين؟ في المطعم 3. På restaurant 3. أريد صحن مقبلات. Jeg vil gjerne ha en forrett. أريد صحن سلطة. Jeg vil gjerne ha en salat. أريد صحن حساء. Jeg vil gjerne ha suppe. أريد بعض الحلوى. Jeg vil gjerne ha dessert. أريد بوضة مع القشطة. Jeg vil gjerne ha is med krem. أريد فواكه أو جبنة. Jeg vil gjerne ha frukt eller ost. نريد أن نفطر. Vi vil gjerne ha frukost. نريد تناول الغداء. Vi vil gjerne ha middag. نريد تناول العشاء. Vi vil gjerne ha kveldsmat. ما ترغبه مع الفطور؟ Hva vil du ha til frukost? خبز مع مربى وعسل. Rundstykke med syltetøy og honning. خبز محمص مع سجق وجبنة. Rista brød med pølse og ost. بيضة مسلوقة. Et kokt egg. بيضة مقلية. Et speilegg. عجة بيض. Ein omelett. من فضلك زبدية لبن ثانية. Kan jeg få ein yoghurt til? من فضلك بعض الملح والفلفل. Kan jeg få salt og pepper? من فضلك كوب ماء إضافي. Kan jeg få et glas vatten?